În dimineața asta poposim, acum vreo, nu știu, 3 duminici foloseam cuvântul ăsta, poposim în psalmul 27, un psalm al lui David, în care în primele 5 versete peste care ne vom aduni, sper eu, nu numai ochii, dar și mințile și inimile noastre, și astfel vom căuta să înțelegem ce are Dumnezeu practic pentru noi, ce vrea să ne spună. David spune: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când se apropie răufăcătorii de mine ca să-mi devoreze carnea, tocmai ei, asupritorii și dușmanii mei, se potignesc și cad. Chiar dacă ar înainta o știre împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar dacă s-ar porni război împotriva mea, chiar și atunci aș fi încrezător. Un singur lucru cer de la Domnul și îl caut cu stăruință: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, să privesc frumusețea, ca să privesc frumusețea Domnului și să-l caut în templul lui, căci el mă va tăinui în coliba sa, în ziua cea rea, mă va ascunde în locul tainic al cortului său și mă va înălța pe o stâncă. Cu riscul să pară așa ca o casetă stricată sau un disc din ăla care e zgâriat, să ne amintim împreună în anul ăsta de la început, Dumnezeu ne-a vorbit despre ce este mai important, cel mai important. Că dorința Lui pentru fiecare dintre noi este să fim ca Fiul Său. În sensul în care Fiul Său a venit la noi și Ioan spune că a locuit printre noi cum? Plin de har. În ultimele duminici, în ultimele ultimele duminici, pur și simplu am privit asupra harului. Și sper eu să fie relevant. Nu neapărat că am văzut lucruri noi, dar să fie relevant în ce privește dorința de a pune în practică. Pentru că dacă e un lucru sigur privind la harul lui Dumnezeu, el nu e teorie. Am văzut că problema noastră dintotdeauna este păcatul. Păcatul care ne trage în jos, în principal păcatul mândriei, care are multe și multe și multe forme. Și greutatea pentru noi, spuneam, este chiar mândria. Este să vedem cum suntem mândri, să recunoaștem acolo unde suntem mândri, să ne recunoaștem independența noastră, spuneam, de Dumnezeu, că asta e mândria. Că ne descurcăm singuri. Să recunoaștem prin Duhul Sfânt, pentru că El este singurul care ne poate deschide ochii, ne poate cerceta, ne poate arăta ce este drept, ne poate arăta păcatul din noi și formele Lui și ne poate învăța ce ne așteaptă în viitor, judecata care vine. Prin El să putem să avem victorie. Să nu fim independenți și dependenți de Dumnezeu ca să experimentăm ceea ce vedem în viața Domnului Iisus. O viață de victorie și o viață de ascultare până la capăt față de Dumnezeu. Spuneam noi că asta e viața care contează, apropo. Viața care contează, singura care se merită pe acest moment, este viața în ascultare de Dumnezeu. Spuneam că procesul ăsta e greu și lung. Și ne mai puneam o întrebare la un moment dat. Cine face pe noi să mai tragem speranță? Știți că Ierebia spune: ce mă face pe mine să tragă speranță este bunătățile lui Dumnezeu care se numesc în fiecare zi. Dar la modul practic, ce înseamnă bunătate al lui Dumnezeu pentru noi? Spuneam noi, este harul. Harul și mai ales frumusețea Lui. Un har frumos. Un har care nu se poate asemui cu nimic. Nu este nimic ca harul lui Dumnezeu. Pavel îmi spune la un moment dat: mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru ce? Pentru darul Lui nespus de mare. Iată o definiție, apropo, a harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este exact darul lui Dumnezeu Tatăl în Iisus Hristos Fiul, care L-a dat să moară pentru noi. Nu știm noi versetul ăla? Fiindcă atât de mult L-a iubit? Ce ne face pe noi să tragem speranță, să credem că ne putem schimba, că putem fi schimbați mai exact, transformați și putem avea victorie împotriva păcatului în viața noastră, este harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că spuneam împreună cu Tit, ne-a răscumpărat, ba mai mult, are un plan cu noi, să fim un popor plin de pasiune, nu leșinat și plictisit și preocupat cu ce nu trebuie, ci un popor care spune: așteaptă ce? Promisiunea venirii acelui care ne-a dat har. Deci harul ăsta este șmecher de tot, să zicem mai așa. A fost, este și va fi. Și va fi, să știți, lucru pe care îl vom lăuda pe Dumnezeu o veșnicie întreagă pentru el. Nu vom obosi niciodată. Și vă spun eu că nu o să obosim în starea eternă, în trupul de slavă. Nu vom obosi niciodată să lăudăm pe Dumnezeu pentru harul său pe care spune Scriptura că este cum? Felurit. Felurit. Mai sunt și alte chestii felurite, ca de exemplu în cazurile. Dar este un har felurit. Bunătatea și bogăția harului său extraordinară. Dar am văzut că harul ăsta, apropo, e frumos. Dar am zis că nu e bibelou data trecută, nu? Interesant că în timp ce vorbeam, nu aveam pe notițe. Mi-am dat seama că un har frumos, nefolosit, este ca un bibelou. Și mi-aduceam aminte miercuri împreună cu cei care am avut părtășie împreună, cum David al nostru avea o mare plăcere să rupe capetele la bibelouri. Și cum le prindea și așa, dădea cu ele de marginea mobilii. Pau! Mobile. Încerc să atrag atenția. Deci, un har care nu se vrea bibelou. Învățam noi că harul ăsta, Petru, și dacă deschideți cu mine la așa să ne zborțim degetele, în 1 Petru și ca de altfel 2 Petru, unde citeam ce putere a Dumnezeu ne-a dat în noi. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3, spune Dumnezeu ca lui putere. Cine a dat? Tot ce avem nevoie ca să trăim o viață evlavioasă pe voia lui Dumnezeu. Să nu fim orbi, să nu fim miopi, ci să creștem în aceste lucruri. Spune, în versetul 2, spune, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Domnul nostru. Ăsta era începutul și a fost și sfârșitul, dacă ne amintim duminica trecută. Petru se roagă la Dumnezeu ca ucenicilor lui Iisus din vremea, credincioșilor din vremea aia, să li se mulțească harul. Și ne puneam o întrebare, ce înseamnă harul mulțit? Voi ați auzit de chestia asta? De obicei creștinilor, dacă ar fi să mă întreb, ați auzit de harul mulțit? Creștinii își aduc aminte că există un verset în Roman. Ce să facem? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Chiar la începutul capitolului 6 din Romani. Înainte spune că ori de câte ori omul a păcătuit, noi am păcătuit. Realitatea este că harul Dumnezeu ce a făcut? S-a mulțit. S-a lărgit. Există această expansiune a harului. Suntem consumatori, vrem sau nu vrem, spuneam noi, de har. Nu-i de-a moca. Noi avem impresia că merge așa, lasă așa, că merge așa. Dar în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, în fiecare secundă, se scurge, se lungește și ne așteaptă harul lui Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Pe cei care nu sunt mântuiți, să fie mântuiți. Pe cei care sunt mântuiți, să trăiască ca mântuiți. Tot harul lui Dumnezeu în acțiune. Spuneam noi că harul ăsta trebuie experimentat. Harul mulțit înseamnă experimentat. Și am observat noi în versete pe care le știm această progresie naturală a lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Cum? Prin har ați fost mântuiți? Și cum? Prin credință. Și mai departe ce spune? Asta e versetul 8. Și versetul 10 știe cineva? Căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, capodopera lui Dumnezeu, spune, Dumnezeu a pregătit, spune, ne lucrează ca să umblăm în lucrurile plănuite de El pentru noi. Asta înseamnă harul mulțit. Pentru că harul lui Dumnezeu, spunea Tit, ne învață ce? Să o rupem, să lăsăm, să renunțăm la păgânătate, la trăi ca lumea, departe de Dumnezeu, independenți de Dumnezeu. Asta înseamnă harul mulțit. Harul ce înseamnă asta? Înseamnă că ne schimbă agenda. Nu doar merg la muncă. Nu doar dau cu sapa. Nu doar sunt angajat. Nu doar. Auziți aminte ilustrația aceasta simplă? Au trei oameni care munceau. Munceau la construirea unei catedrale. Primul care a fost întrebat a zis, ce faci aici? Păi ce să fac? Fac mortar. Al doilea care a fost întrebat, ce faci aici? Păi îl car mortarul cu roaba. E parafrasare complet, că nu mi-aduc aminte exact. Mi-aduc aminte doar finalul, așa sunt eu. Și al treilea, când a fost întrebat, tu ce faci aici? Eu construiesc o catedrală pentru gloria lui Dumnezeu. Asta e harul mulțit. Un har care ne schimbă agenda. Creați pentru faptele bune pe care Dumnezeu ne-a pregătit să umblăm în ele. Și ne întrebam, Doamne, oare cum suntem cu agenda? Noi cu a noastră, tu cu a ta. Harul ne schimbă relațiile. Tot în Efeseni spune, dacă eram departe de Dumnezeu, versetul 13, nu mai descrim acolo, el ce a făcut? Ne-a apropiat. Eram fără Dumnezeu, ne-a făcut cu Dumnezeu. Eram străini, acum sunt de aproape. Suntem cetățeni din casa lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu. Dar spune acolo că harul înmulțit înseamnă ce? Că din doi a făcut unul. Asta e valabil în biserică. Nu contează cine suntem, de ce etnie suntem. Dar în biserică Dumnezeu vrea să facă din mulți, apropo, că doi este simbolic, apropo, din mulți vrea să facă unu. Din dușman vrea să facă prieteni, să facă frați. Din ceea ce ne despărțea odinioară, să facă oportunități pentru a fi împreună, să fim uniți. Ce face harul înmulțit? Harul înmulțit înseamnă, pur și simplu, unitate, spuneam noi. Visul lui Dumnezeu, visul lui Iisus, dacă privim în Matei, capitolul 17, pentru noi, biserica asta, să fim una. Nu se roagă pentru altceva, apropo. În principal, spune ei, să fie una. Cum eu cu tine, Tată, suntem una. El e pacea noastră. El a făcut din mulți un singur trup. Vedeți, harul înmulțit înseamnă unitate. Și spuneam noi, în ultimul rând, Petru ne învăța în 1 Petru 4 cu 10, că suntem administratorii harului. Cu alte cuvinte, nu are nimeni motive în planul lui Dumnezeu să n-avem ce face. Avem un job, avem o slujbă permanentă, să fim administratori ai harului Dumnezeu. Vă dați seama? Eu și cu tine, oriunde am fi noi, acasă, în familie, în familia lărgită, la serviciu, pe stradă, oriunde putem să administrăm harul lui Dumnezeu. Harul înmulțit înseamnă când harul trăiește prin tine. Și toate lucrurile este extraordinar, nu? Condiția, apropo, spuneam că harul ăsta înmulțit este un har de fapt condiționat. Sună ciudat, nu? Că harul înseamnă ce? Gratis. Dar nu e ieftin, spunea cineva. Dar harul înmulțit este un har condiționat, pentru că spune Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar celor smeriți le dă har. Vedeți, asta este, înseamnă ascultare, înseamnă supunere, înseamnă pur și simplu nu falsitate, să încerci să fii ceea ce nu ești. Nu, nu. Ci pur și simplu ca în pilda Domnului Iisus, vameșul. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. El nu se uita decât în sus, se uita apoi în jos la el. Fariseul se uita, nu știu dacă se uita în sus, că se uita mai mult la el și mai ales la cei din jur, comparându-se de sus în jos. Dumnezeu, în concluzia noi data trecută, că Dumnezeu are mai mult har. Mult mai mult har pentru noi. De ce? Pentru că e un har care vrea să fie mulțit. Petru spune, să citim din 2 Petru 2 cu 2. Harul și pacea să vă fie mulțite. Dar versetul ăla nu se termină acolo, apropo. Și asta e ce mi-a atras atenția și ceea ce o să folosim astăzi să mergem mai departe. Ce face cu un har mulțit? Spune, harul acesta mulțit este prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Domnul nostru. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Domnul nostru. Cuvintele ăștia mi-au adus aminte ceva. Prin cunoașterea lui Dumnezeu și al lui Iisus Domnul nostru. Dacă deschideți la Ioan capitolul 17, vezi acea rugăciune despre care am menționat mai înainte. Când Iisus, în ultimele sale cuvinte înainte de a merge la cruce, El vorbește cu Tatăl și de la început face o afirmație în rugăciunea Lui cu privire la ucenicii Săi. Pune baza. Ce înseamnă, apropo, har înmulțit? El spune și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis tu. Har înmulțit înseamnă har veșnic. Înseamnă viață veșnică. Dar viața veșnică, spune Iisus, să te cunoască pe tine, Tată, și pe singurul tău Fiu. Acum, dacă ar fi să ne întrebăm, cum stăm cu cunoașterea lui Dumnezeu? Tozer și-a făcut din acest lucru o valoare de căpătăi. A și scris o carte, Cunoașterea Celui Preanalt. Am scris o carte, Căutarea Celui Preanalt. Recunoscându-și neputința de a vrea să vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Un lucru care menționam și l-aminteam noi aici. Rugăciunea lui simplu, Doamne, ajută-mă să te vreau. Vreau să te vreau. Să mă ajut să te vreau. Cât de simple pot fi lucrurile. Vedeți, avem o boală. Există o boală care ne privește pe fiecare dintre noi. Și are legătură cu harul ăsta mulțit. Cu harul lui Dumnezeu. Boala asta, năpasta asta, este una care s-a bătut și se abate din ce în ce mai mult peste biserică. Mai ales în ultimul secol. Secolul cel trecut spunea că este secolul vitezei. Acum ce mai e? Secolul informaticii. Informații! Și în secolul ăsta, boala asta căsăpește pe cei mai mulți. Boala asta ne slăbește, ne urmărește și caută să ne paralizeze. Boala asta ne duce în descurajare, boala asta aduce frică în noi. Virusul ăsta, că e o boală de tip virus, așa începe, e un pericol care începe, știți de unde? Chiar de la convertirea noastră. Ai zis cu mine? De acolo începe. Ăla e riscul. Mai devreme, mai târziu, ajungem să fim infectați. Poate prea repede. E o boală care ne lasă fără vlagă, fără vitalitate. E o boală care ne lasă fără bucurie. Bucuria aia de a trăi pentru Dumnezeu. Boala asta ne duce la timiditate. Ne aruncă în îndoială. Ne conduce la îngrijorări. Și la tot felul de dependențe. Mai trebuie spus că boala asta e contagioasă. Să ia și să ia repede. Se transmite cu repeziciune în Biserica lui Hristos de astăzi. Pe fondul ăsta al lumii noastre, al comodității și al autosuficienței, trăind într-o societate care se închină la zeul confort, da? Sau se mai numește strictul necesar, reformularea acelui zeu, da? La, sau la zeul instant, adică acum că-i bai dacă nu așa, boala asta, pe fondul ăsta, riscă, în ghilimele, noi riscăm de fapt, să ne cuprindă și să ne doboare pe fiecare dintre noi. Gravitatea acestei boli însă constă în faptul că majoritatea oamenilor care o au, habar nu au că o au. De fapt, ei cred că sunt perfect sănătoși. Absolut sănătoși. Și trăiesc în iluzia asta, că totul este ok. Dar realitatea faptelor de zi cu zi, mai ales acolo unde nu vede nimeni, arată că ei, oamenii, sunt foarte bolnavi. E o boală urâtă. Bineînțeles că vă întrebați, dar care-i boala asta? Boala asta se numește ignoranță. Și că să ne gândim la tot ce am spus până acum, dacă putem. Ignoranța. Sau cineva o numea amnezie de identitate. Nu mai știm cine suntem. Ea are la bază un dublu păcat. Ignorarea identității lui Dumnezeu, ignorăm cine este Dumnezeu, dar ajunge să ignorăm și cine suntem noi, identitatea noastră. Am avut un studiu în cartea Efeseni despre identitate. Cine suntem noi în Hristos? Și toate implicațiile pe care Duhul Sfânt l-a pus pe Pavel să le spună credincioșilor din Efes. Așa de frumos. Mai ține minte ceva din studiul ăla? E posibil. Ajungem să ignorăm harul lui Dumnezeu. Pentru că harul înmulțit ori este mulțit, ori nu, ori ba. Și dacă nu este mulțit prin noi, dacă nu-l experimentăm, dacă rămâne doar un status, un eveniment al mântuirii noastre și nu este ceva de care ne bucurăm și în care trăim în fiecare zi, folosind orice ocazie pe care Dumnezeu ne dă, ba chiar rugându-L și căutând pe Dumnezeu să ne arate ce vrea să facem în viețile noastre, ce vrea să fac cu viețile noastre, atunci harul ăsta este un har, știți cum se numește? Har ignorat. Ăsta e mesajul de astăzi. Trecem la harul înmulțit, dorința lui Dumnezeu pentru noi, rugăciunea lui Petru pentru noi și care poate fi rugăciunea noastră, la harul ignorat, sau dacă vreți harul și identitatea. Care e problema aici? Ați văzut că Petru spune prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său, Iisus Hristos. Ce facem noi însă cu cunoașterea? Pentru că la singura întrebare dacă astăzi, cum suntem în ce privește cunoașterea? Și bineînțeles că majoritatea dintre noi putem să spunem clar că nu e vorba de informație. E vorba de cunoașterea personală. Că știm și a studiat în greacă că grecii aveau un cuvânt special pentru a cunoaște pe Dumnezeu. Ăla intim. Ăla care este asemenea unei relații sexuale. Cât se poate de intim. Real. o lipire, o alipire. E același cuvânt, apropo. Aceeași însemnătate. Și atunci ne întrebăm cum stăm cu harul. Spuneam, noi uităm cine e Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă altceva decât atunci când alegem să ne îngrijorăm cu privire la orice? Și mai exact, să trăim în îngrijorare. Că din îngrijorare e imposibil să ne îngrijorăm. Biblia nu ne spune niciodată că e o problemă când păcătuim, să nu mă înțelegeți greșit, ci când trăim în păcat, când alegem să trăim în păcat. Pentru că Ioan spune cel mai frumos, dacă am păcătuit, vă spun aceste lucruri, să nu păcătuiți, da? Dar dacă ați păcătuit, aveți la Tatăl milogitor, pe Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci ale lumii întregi, spune. Cât de frumos. Dar avem problema asta, uităm. Ce înseamnă dacă alegem să trăim în îngrijorare? Înseamnă că nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Care ne-a spus, nu te teme, nu te voi părăsi niciodată. Eu mă voi îngriji de nevoile tale. În mod perfect, chiar dacă nu înțelegi. Și putem să continuăm exemplele ăștia. Am uitat cine suntem noi. Și uităm cine suntem noi. În procesul ăsta ajungem să ne căutăm identitatea, pentru că dacă uităm, să nu credeți că cumva stăm pe loc. Nu există stagnare. Ori creștem, ori ne apropiem de Dumnezeu, ori ne depărtăm de Dumnezeu. Nu există stagnare. Și în procesul ăsta ajungem să ne căutăm identitatea în tot felul de lucruri și locuri. Lucruri și locuri. Unde nu ar trebui să facem lucrul ăsta niciodată. Apropo de căutarea asta, realitatea este că o facem instinctiv, automat. Căutăm ceva. Ce v-ați găsit vreodată? Când a fost ultima dată când v-ați găsit mergând pe stradă așa, habar n-având unde mergeți? Dacă vi s-a întâmplat chestia asta, trebuie să mergeți la doctor. Absolut. Dar în mod normal, nu. Avem un scop. Mai mare, mai mic, dar avem un scop. Mai conștienți, mai inconștienți, dar avem un scop. Căutarea asta ajunge să fie așa o normalitate. Dar știți ce, care e problema? Nu ne mai dăm seama de fapt ce facem. Unde ne căutăm identitatea. Să ne întrebăm, cine suntem? Trebuie să mă întreb, cine sunt eu? Cine ești tu? Știți care e realitatea? Și pot să spun în dreptul meu, ca să fie mai ușor. Realitatea este că majoritatea timpului, habar n-am cine sunt. Mi se pare ciudat? Pentru că gândurile mele, simțămintele mele, intențiile mele, faptele mele arată că apar n-am cine sunt. Că dacă sunt răscumpărat de Iisus Hristos, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și ca și copil al lui Dumnezeu, am putere. Am putere, aceeași putere și același Duh care era în Fiul Său, în Iisus Hristos. Același Duh care mi-a dat daruri. Același Duh care mă poate călăuzi. Același Duh care îmi poate descoperi voia lui Dumnezeu. Același Duh care citeam data trecută în Filipeni, că ne dă și voința. Și mai ce? Și făptuirea. Adică, vorba lui Tozer, Doamne, aștept-mă să vreau să te vreau. Duhul Sfânt și puterea să facem treaba asta. Dar care e problema? Înțelegeți că suferim de boala asta. Ignorăm harul lui Dumnezeu. Harul ajunge să fie ignorat de noi. Cea mai mare parte din timpul nostru, cel puțin în dreptul meu, habar n-avem cine suntem. Teoretic poate, dar în economia lui Dumnezeu nu contează. Da, ne știm numele, apropo. Că așa ne strigă oamenii. Dar oamenii, apropo, dacă mă gândesc eu bine, ne pun și alte chestii după nume. Ați observat chestia asta? Adică, Florin, pastorul. Fără L. Claudia, soția lui pastorul. Alex, doctorul. Sau cine cunoaște mai vreme, farmacistul. Mă rog, sau, dacă cunoașteți mai bine, vă spun eu, speakerul. Dana, bine că nu e aici, bucătăreasa. Și așa mai departe. Apropo, cine ești? E o întrebare banală, dar enervantă prin profunzimea ei. Chestiunea practică este că dacă noi știm cine suntem, pentru ceea ce ne spune Dumnezeu că suntem, sau credem ceea ce spun oamenii că suntem. Știți, și Iisus a întrebat, cine zic oamenii că sunt? Voi cine ziceți că sunt eu? Nu e întrebare așa de proastă. Totuși, realitatea care contează practic pentru noi este ceea ce credem noi cu adevărat despre noi. E vorba despre conștiență. Este vorba despre harul practic, harul mulțit, trebuie să aibă de-a face cu cine suntem noi, cu identitatea noastră, cum ne vedem, cum ne considerăm, cum ne simțim. La toate întrebările astea, Dumnezeu trebuie să-și aibă un cuvânt de spus. Harul trebuie să spună, să răspundă. Cine credem că suntem? Și asta ține, să știți, de ceea ce noi ajungem la concluzii, ce concluzionăm despre noi înșine. Mi-am dat seama, cel mai mult timp pe care îl petrecem noi, știți care este? Sau cu cine este? Cu noi înșine. Auzeam pe cineva folosind ideea asta, foarte interesant. Nu o să intru acolo, era destul de psihologică problema, dar adevărată. Dar cea mai mare parte a timpului nostru noi petrecem cu noi înșine. Și asta ne punem întrebarea. Ce ne spunem noi nouă înșine că suntem? Că facem? Că credem? Că contează? Nu? Vrem sau nu vrem să credem, noi, să știți, ne influențăm cel mai mult. Și este un lucru înfricoșător când îți dai seama că Dumnezeu îți dă responsabilitatea în asta, îți dă ocazia asta. Pentru că asta înseamnă să alegi, nu? Când alegi, ceea ce culegem, ceea ce semănăm, culegem. Asta înseamnă alegere. Și Dumnezeu ne dă lucrul acesta. Ocazia aceasta, binecuvântarea asta, oportunitatea asta în fiecare zi. Noi ne influențăm cel mai mult. Ce credem, ce ne spunem, ce decidem, asta este ceea ce vom face. Nu există altă matematică. E aritmetică. Se adună foarte simplu. Deci, cine credem? Cine crezi tu că ești? Mai exact, de unde ne tragem identitatea? La modul concret, practic. Care este informația, apropo, care ne definește? Trăim într-o lume în care informația contează așa de mult și se plătesc bani grei pentru informație. Bani grei. Contează informația. Acum revenim la Psalmul 27 și citim din nou și ne uităm din nou în psalmul ăsta. Ăsta este un psalm al identității, apropo. Dar este un psalm al tulburării. Când vom înțelege unde era David când scria aceste lucruri. Spune: Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este refugiul vieții mele. De cine să-mi fie frică? De cine frică? Avem așa de multe răspunsuri la întrebarea asta. Dar oricare ar fi frica noastră, trebuie să înțelegem care are de-a face cu identitatea noastră. Vezi, în momentele cele mai grele din viață, dar doar în momentele cele mai grele din viață, atunci ne dăm seama cine suntem. Mai exact, unde și care este identitatea noastră. Unde ne este identitatea și care e identitatea. Atunci când suntem cel mai greu încercați, vedem cine suntem cu adevărat. Până atunci ne putem scuza, ne putem preface, ne putem disciplina chiar. Și multe din felul ăsta ne putem minți că suntem. Dar atunci când ne este cel mai greu, vedem de fapt cine suntem. Cu adevărat. Ce căutăm cu adevărat? Vezi, noi avem obiceiul să ne căutăm siguranță, să ne căutăm pace și împlinire în ceva. Trebuie. În ceva care facem, în ceva care gândim, în ceva care ni se spune, în ceva în care investim. Dar știți ce? Când vine greutatea, când vine ceasul încercării, ăla al morții, cum spunem noi. N-am zis expresia asta în românește, te dai de ceasul morții. Atunci este singura șansă, apropo, de a fi real. Și atunci putem să ne observăm în ce ne căutăm identitatea. Și știți ce? Lucrul ăsta e foarte dureros. Când observi că în ce te-ai încrezut nu se merită, este efemer, e trecător, este așa de ușor de clătinat, este foarte neplăcut, e foarte dureros. Când credeai că poți să ai încredere și ai văzut că nu s-a meritat să ai încredere și nu poți să ai încredere în cineva, în ceva, cât de dureros este să realizezi lucrul ăsta. Dar asta este o ocazie în care ne vedem păcătoșenia. Și știți ce? Să-ți vezi păcătoșenia este un lucru așa de neplăcut. Trist, dureros. Și zice, pentru că ajungem să recunoaștem cât de trădători suntem. Că noi înșine, pentru că noi petrecem, spuneam, cel mai mult timp cu noi înșine, cât de mult ne înșelăm, cât de mult ne trădăm. E neplăcut să vezi că ești orb, sau ai fost orb. E neplăcut să vezi că ești prost. Nebun, că așa zice Biblia. Nu spune așa. Nebun zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Și altul care zice, ba, să zice, mă descurc eu acum. Hai să vezi că am niște probleme, trebuie să dărâm ceva ca să fie mai mare. Și atunci ce facem? Și Dumnezeu spune, nebunule. E neplăcut să vedem lucrul ăsta. Vezi, salmul ăsta spune despre salmul ăsta că David a scris în cel puțin una din cele două instanțe critice din viața lui, de seamă. Una atunci când David fugea de Saul, de socrusul, împăratul ales, când el era împăratul uns. Și Saul îl ura din toată inima. Atât de rău încât nimeni mai știa ce de capul lui. Că odată îi părea rău și aia vrea să-l omoare. Și uite așa era David. Saul căuta să-l omoare. David nu-i făcuse nimic, din contră. Fusese loial, fusese credincios. Inima lui era curată. Ăsta e lucru de seama lui David. N-a fost perfect, dar a avut o inimă sinceră. Înainte de Dumnezeu, de-aia a scăpat. Și David în situația asta disperantă și tragică, extrem de tristă, tulburătoare și nedreaptă, pare că a scris acest psalm. Sunt alții care cred că psalmul acesta l-a scris David atunci când fugea de fiul său, Absalom. Absalom, fiul său, sânge din sângele lui, carne din carnea lui, ce a zis? Te crezi tu împărat? Stai că să arăt eu ție. Și a complotat să-l dea jos. Pe vremea aia, apropo, în monarhie, știți cum, și ce înseamnă să te dea jos de la împărăție? Înseamnă să-ți ia gâtul. Răsturnare, dar te răstoarnă groapă. Asta înseamnă. Și gândiți-vă, fiul tău, propriul tău fiu pe care îl iubești. Și David era un om iubitor. Apropo, David înseamnă prea iubit. Să caute să-ți ia viața. Trist, groaznic. Ce durere o fi experimentat. Și atunci să citim din nou versetele acestea, când spun, cuvintele acestea. Domnul este lumina. Domnul este mântuirea. Domnul este refugiul. Vedeți, ăștia sunt lucrurile cele mai importante. Domnul este lumina, Domnul este mântuirea, Domnul este refugiul. Există alte lucruri mai extraordinare despre Dumnezeu decât lucrurile astea? Lumina. Când ne gândim la lumină, ce înseamnă Dumnezeu este lumina? În Biblie, lumina se referă la tot ceea ce înseamnă sfânt, pur, drept. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este absolut perfect, este absolut drept în toate căile Lui. Este singurul sfânt, de fapt, singurul perfect, singurul drept în tot ceea ce gândește și face și simte, absolut în toate lucrurile. Ce înseamnă Dumnezeu? Domnul este mântuirea, adică Dumnezeu este Cel care ne salvează, nu? Ne salvează de ce rău, ne salvează de ce este rău, ne salvează de noi înșine, apropo. Nu ne rugăm așa și n-am fost învățat. Și ne izbăvește de ce rău. Domnul este refugiul. Imaginea aici este a unei cetăți bine fortificate, a unei cetățui, a unei fortărețe, cum spunem noi. Așa e Dumnezeu. E un loc de siguranță. Așa, nu e așa că lucrurile astea sunt extraordinare? Dar ne-am dat seama că e o mare problemă cu lucrurile astea, toate trei care am spus eu. Ce am spus? Domnul este lumina, Domnul este ce? Mântuirea și Domnul este refugiul. Dacă nu ne-am dat seama, tot ce am făcut până acum este o teologie proastă. Asta am făcut. Și am făcut intenționat. E o teologie proastă. De ce? E o teologie, de fapt, periculoasă. Este o teologie mutantă. Vă dați seama de ce? Pentru că dacă ne uităm în ce spune David, David nu spune Domnul este lumina. Nu spune doar Domnul este mântuirea. Și nu spune Domnul este refugiul. El spune, Domnul este lumina mea, Domnul este mântuirea mea, Domnul este refugiul vieții mele. Trei litere, un cuvânt din trei litere. Sau patru, mă rog, în cazul ultimul. Domnul este lumina mea și mântuirea mea. Vezi, teologia abstractă este la mod astăzi. Este așa un stil. Și dacă nu ne dăm seama, când citim Biblia, doar pentru faptul că o citim pur și simplu uitând la și ce fain este și nu reușesc să spun, să pun fiecare în adevărul lui Dumnezeu în dreptul meu și spun, Domnul este lumina mea, Domnul este mântuirea mea, Domnul este scăparea mea, Domnul este iertarea mea. Domnul este harul meu. Domnul este îndrumarea mea. Domnul este prietenul meu. Domnul este tatăl meu. Dacă nu reușesc să spun în dreptul meu toate aceste lucruri, pur și simplu sunt un teolog prost. Slab. Și teologia asta este o teologie periculoasă. Și ce se întâmplă? Ne face rău. Ni se urcă la cap. Ne lasă goi. Plecăm de aici, vorba lui Eminescu. Am venit boi și plecăm de alt gen. Asta este problema cu teologia de astăzi. Putem să fim, dacă suntem așa mai sentimental, și dacă mai ales avem ceva vreme în Domnul, putem să fim așa de atinși, așa de mișcați, ce Dumnezeu extraordinar avem. Dar în realitate, în inima noastră, în inima noastră și în mintea noastră, în deciziile pe care le luăm, când plecăm de aici, sau nici apucăm să plecăm de aici, se arată ce? Că Domnul este, atât. Dar n-are nimic de a face cu mine. Harul există, dar e doar bibelou. Nu este transformarea, un altă transformatoare al lui Dumnezeu care vrea să fie în mine și prin mine. Ăsta e harul lui Dumnezeu pe care îl ignorăm. De ce? Că Dumnezeu spune, eu sunt lumina ta. Eu sunt mântuirea ta. Eu sunt refugiul tău. Hai să reluăm. Ce înseamnă Domnul este lumina mea? Înseamnă că sfințenia lui, dreptatea lui, înseamnă că puritatea lui a fost revărsată peste mine. Asta mi-arată Biblia de la început. Ori de câte ori omul a păcătuit, v-ați aminte de Iacov? Cel mai șmecher și cel mai... Nu l-ați alege pe Iacov, vă spun eu. Să mergeți cu el la drum. Și totuși Iacov este exemplu, unul dintre cele mai frumoase exemple ale harului Dumnezeu. Și har înmulțit, nu joacă. Că săracul Dumnezeu cât a trebuit să aștept după el. Domnul e lumina mea înseamnă că neplinirea asta lui Dumnezeu, el este fără de păcat, a fost trecută în contul meu. Așa ne spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 3. Suntem socotiți, nepliniți. Eram cu contul zero. Dacă vreau să mă gândesc, nu aveam cont în cer. Dumnezeu ne-a făcut și cont și ne-a trecut neplinirea lui. Asta înseamnă, Domnul e lumina mea. El este sfințenia mea. Suntem sfinți. Dar prin el, prin har, n-aș fi putut merita niciodată, absolut niciodată, prin nimic din ce aș fi gândit, sfințit, simțit sau fi făcut vreodată. N-aș fi putut niciodată să obțin aceste lucruri al Dumnezeu. Lumina, neprinirea, sfințenia. Vedeți, prin har, neprinirea Dumnezeu a devenit neprinirea noastră. Și știți ce? Ăsta e un lucru, apropo, care se mulțește în zi de zi. Harul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl mulțește. Poate nu în toate formele pe care ar vrea el, dar se mulțește pentru că eu sunt beneficiar de har în fiecare zi. Ce pot să spun eu la acest adevăr? Când spun Domnul este lumina mea, decât slavă lui, lăudat să fie el, Doamne îți mulțumesc. Fără să trebuiască să facă absolut nimic. Nu? De ce? Pentru că a făcut ce conta. Ce înseamnă Domnul e mântuirea mea? Asta înseamnă că sunt salvat. Cine? Eu. Habar n-aveți cine sunt eu. Cum eu habar n-am în totalitate cine sunteți voi. Asta e realitatea. Dar Domnul ne știe. Și deși știe toate faptele noastre, da? Știe... Biblia ne arată că el știe toate lucrurile, toate căile noastre. Știe de câte ori aveam să păcătuim și vom mai păcătui. Și totuși, prin credința aia pe care Duhul Dumnezeu în inimă noastră, când credem în el, ce zice el? Te iert. E salvat. Ești strămutat din împărăția întunericului în împărăția luminii. Acum hai să spunem așa. Este Domnul mântuirea mea? E mântuirea ta? Este un lucru real. Pentru că dacă el nu este sursa identității mele, atunci, cu siguranță, altceva este. Să fie absolvit de vina lui Dumnezeu. David spune, ferice de omul a cărui, în original spune, a cărui cazier este șters. Ferice de omul. Dar oare de ce ne plângem în trombă și așa căutăm milă în așa de multe feluri? Când nu merg anumite lucruri. Ce rost are adevărul acesta, Domnul este mântuirea mea. Faptul că a fost iertat, mare valoare aia ca la început. Vă auzi aminte la început? Când ai realizat și ai crezut că ești iertat de toate păcatele. Vezi? Adevărul acesta strălucește când? Când asemenea lui David trece prin încercări. Atunci îți dai seama cine ești și în ce îți pui încrederea. Când nu mai ai nicio scăpare. Când spune David aici, când toți m-au părăsit. Când nu mă poate ajuta nimeni. poate nu te părăsește, dar omul, dar în situația aia, când nu te poate ajuta nimeni, atunci se poți spui: Domnul e mântuirea mea. Știți, trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi habar n-avem de lucrurile astea. Știți ce? Că n-am ajuns. Dacă ar fi să ne gândim fiecare dintre noi, care este cea mai groaznică experiență pe care am avut-o în viața asta? Cea mai grea încercare? Ha? Ne dăm seama că mai e loc. Sunt mulți alții care au trecut prin experiență și trec. Vorbeam în dimineața asta de Billy, care se zbate de 3 săptămâni între viață și moarte. De ce contează așa de mult să nu murim, când știm cu toții că vom muri? Credem în cer? Ce rost are să discutăm despre lucrul ăsta? Pentru că atunci când va veni momentul, atunci voi putea spune, ca și David: Domnul este mântuirea mea, Domnul e refugiul meu. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă odihnă. Hai să ne gândim, cum ne odihnim noi? Pentru că odihna a fost redefinită în societatea noastră. Avem așa de multe moduri la dispoziție să ne odihnim, de ne ia cu amețeala. De fapt, nu ne mai odihnim. Ne trezim mai obosiți luni dimineața decât am fost vineri seara. Cum se poate întâmpla așa ceva? De ce? Pentru că noi am fost creați de Dumnezeu să fim odihniți doar în Duhul. Înțelegem? Pot să mă culc duminică dimineața la ora 4 și la 6 sunt treaz și de-abia aștept să ajung la biserică. De ce? Pentru că am o predică bună. Asta e realitatea. Am muncit pe ea, nu? Și ăștia sunt motive, da? Nu, să știți. Am văzut că există o altfel de odihnă. Nu știu, vara trecută sau cum două veri, Jake ne vorbea despre odihna asta din evrei, care Dumnezeu ne cheamă. E una să te odihnești când toată lumea zice: ok, ce tare ești, ce om fain. Dar să te mă odihnești când știi, cum spune David aici, că dacă citiți tot salmul ăsta, e mai mare, apropo. Să vezi când ai dușmanii la ușă și îți vine să zici: Doamne, sparge-le dinții. Că așa zice aici. Să moară dușmanii mei. Atunci să zici: Domnul e refugiul meu. Mă uitam la Moise. Moise era omul ăla mâniosul, care din cauza mâniei și mândriei lui a omorât un om și a trebuit să devină fugar 40 de ani. A ajuns ca mai târziu să fie omul despre care Dumnezeu spune că era cel mai blând om de fața Pământului. Și era omul care putea să aibă quiet time, timp de cu Dumnezeu, cu 2,5 milioane de oameni la ușa cortului. Ha? De câte ori nu am auzit pe mine și pe alții, ca să nu mă simt așa de singur: eu am nevoie de timpul meu, am nevoie de casa mea, am nevoie de spațiul meu. Serios? Dar ce înseamnă? Domnul este refugiul meu. Oare nu este nedrept pur și simplu față de frații noștri din Siria, din Iran, din Irak, din China, care n-au nimic din lucrurile ăștia? Și pentru ei Domnul e refugiul, pe bune. Că altfel n-ar face ce-ar face. Odihnă în Domnul de la toate poverile și așteptările lumii. Știți, poate dacă e o chestie care te obosește, să știi că oamenii au așteptări la tine. Eu sunt un om care pun așteptări. Cel puțin așa dau impresia. Nasol e să știi că se așteaptă omul, se așteaptă șeful, se așteaptă fratele, se așteaptă nevasta, se așteaptă copiii de la tine, tot felul de lucruri. Așteptări. Așteptările ne cocoșează. Și atunci să spui: Domnul este odihna mea. Asta înseamnă să cauți în Dumnezeu. Când nu poți găsi în nimic altceva, când nu mai este nicio altă șansă, atunci poți să spui cu adevărat: Domnul este refugiul meu. Și știi ce? Dumnezeu ne-a promis că nu ne va încerca peste puterea noastră. Și când ne va încerca, Dumnezeu vrea să ne aduce aminte promisiunea asta, că El e refugiul nostru, e mântuirea noastră, e lumina noastră. Știți cum ignorăm noi harul ăsta? Pentru că toate lucrurile ăștia la Dumnezeu față de noi sunt har. Nu? Nu le merităm. Și totuși le ignorăm. Le ignorăm. Cum mă gândim? Cum am putea spune? Doar niște idei pe care, de exemplu, miercuri când ne vedem putem să discutăm. Cum ignor tu harul lui Dumnezeu? Cum ignorăm? Chiar. Am observat că ignorăm harul atunci când facem ca lucrurile care nu contează să conteze. Și să conteze mult. Ai scăpat prosopul în baie pe jos și l-ai lăsat acolo. Nu pot să cred că ai făcut lucrul ăsta. dacă mă iubești, cum ai putea să faci lucrul ăsta? Să-ți lași periuța de dinți nespălată pe marginea chiuvetei. Sau să-ți lași părul din barbă după ce ți-ai tuns barba. Să umpli toată baia. Cum poți să crezi lucrul ăsta? Și zici, păi da, chiar cum poți? Uite, cu lucrul de genul ăsta care nu contează foarte mult, le facem să conteze foarte mult. De ce? Că s-a terminat. Și începem să ne tăiem tichetele de masă și de altceva. Vă las pe voi să vă gândiți. Ne tăiem tichetele. Poate nu recunoaștem, dar o facem. Asta e când ignorăm Harul lui Dumnezeu. Când Harul lui Dumnezeu nu mă afectează și nu mă influențează cu nimic în lucrurile ăștia banale ale vieții. Că zice, că ce treabă are Harul lui Dumnezeu cu tăiatul barbei? Bărbii. Mustăței, mă rog. Sau ce rost are Harul Dumnezeu când ăla întaie fața în trafic? Are vreo treabă? Nu. De exemplu, ajungem să redefinim fericirea. Ați auzit vorba asta? Tot ce mi-am dorit eu este să am un el sau ea, în funcție de ce suntem, care să mă facă fericit, să mă facă fericit. Este una din cele mai eronate și departe de Harul lui Dumnezeu dorințe. Dar n-am zis așa, nu? Dar asta înseamnă pur și simplu să ignor Harul lui Dumnezeu. Pentru că nu s-a născut el și nu s-a născut nicio ea care să mă facă pe mine și pe tine absolut fericit. Nu există, să știți. Ce puțin așa ne învață în Biblie. Spune că Hristos, în el avem cât? Totul, de plin. Aia înseamnă din toate punctele de vedere. Absolut în toate punctele de vedere. Și doar cu Hristos în noi reușim să facem ceva din ce ne-am dori unul la celălalt. Oricare ar fi situația. Fără Harul lui Dumnezeu, apropo, fără a lua Harul lui Dumnezeu în serios, n-avem nicio șansă la fericire. Pentru că nu există fericire fără Harul lui Dumnezeu. Cum mai ignorăm Harul? Ajunge să fim nemulțumiți și invidioși. Doamne, cât de nemulțumiți sunt! Vorbesc pe bune. La un moment dat mi-am dat seama, mai bine vorbesc despre mine ca să nu... Pentru că ajung să mă compar cu cine nu trebuie și să compar pe oameni cum nu trebuie. Mă compar pe mine și chiar dacă zic că am fost vindecat de păcatul ăsta, știți câte forme ciudate și mutante descoper în mine că fac același lucru? E natura păcătoasă. Dar harul e mare. Ajunge să fim nemulțumiți. De exemplu, ne zicem, de ce nu sunt eu ca... Și mare zic, dar tu de ce nu poți să fii ca soțul lucutare? De ce nu lași și tu barbă ca... Sau zici, dar de ce nu am și eu mașina, rața, calul și mai departe, nu știu ce. Fără Harul lui Dumnezeu n-am nicio șansă să fim mulțumiți. Asta e realitatea. Și nu trebuie să treacă timpul să ajungem pur și simplu să fim atât de acri încât nu mai suportăm noi pe noi înșine. Dacă nu vă descurcați, veniți la mine că vă învăț eu cum să fiți acri. Mi se spune lucrul ăsta. Bă, dar tare nefericit ești și te pricep să faci nefericit și pe alții din jurul tău. Pentru că nu știu să mă distrez. Cel puțin așa mi s-a spus. Și mi-am dat seama de ce, în sfârșit. Ignor harul. Ajunge să fim critici. Și zice, nu ne scapă nimic. Sunt unul dintre noi bolnav de gramatică. M-a rezat de... Orice cuvânt ne pus la loc, dacă nu știți, vă descurcați, vă învăț eu cum să faceți. Așa. Suntem bolnavi, devenim mici polițiști sau mai mari polițiști. Ne vânăm. Reușim să scoatem cei mai rău din noi. De ce? Fără Harul lui Dumnezeu n-avem nicio șansă să binecuvântăm pe cineva. N-avem nicio șansă fără de Harul lui Dumnezeu înmulțit și practicat prin noi, înmulțit și expandat prin noi așa, n-avem nicio șansă să binecuvântăm și să facem fericiți pe cineva. Să fim o plăcere, o bucurie pentru cei din jurul nostru. Și nu mă refer la lucruri proaste. Mă refer la lucruri sănătoase. Dar nici pentru ăla nu suntem în stare. Ajungem să uităm Harul și astfel să-l ignorăm. Uităm cine suntem, spuneam, uităm cine e Dumnezeu cu adevărat pentru noi și cine suntem noi în El. Suferind de boala asta rău. Și Dumnezeu vrea să ne vindece. El poate să ne vindece, că asta înseamnă Dumnezeu, ce? Este lumina mea. Nu știu dacă înțelegem, dacă privim din nou în Psalmul 27, uitați-vă la David, că el, cel puțin în versetul 4 și 5, ne arată ce înseamnă la modul practic harul mulțit prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Fiului Său. Uitați ce spune. Un lucru, un singur lucru cer de la Domnul. Știți, pe mine întotdeauna mă atrag cuvintele astea. Un singur lucru. Poate m-ați auzit întrebarea, care este singurul lucru? Aici, care e cel mai important, apropo, lucru? Cel mai important lucru este ăla care e singur. Singur de care țin toate lucrurile. Și David spune aici așa. În situația asta, și să nu ziceți că David era săracul, vai de mama lui, n-avea unde să stea. Și ce zice? Un singur lucru cer de la Domnul și caut cu siguranță să locuiesc în casa Domnului. Vă spun la modul practic că știu ce înseamnă chestia asta. Dar nu este fun să trăiești în casa Domnului. E greu, e cel mai greu. De ce? Pentru că ești mereu engaged, ești mereu activat. E activat de Dumnezeu, că vorba aia e casa Lui, activat de oameni, că vorba aia e biserica Lui, activat. Trebuie să fii real, că altfel nu reziști. Și așa ne căutăm casa, să fugim de Domnul. Pentru că, apropo, noi căutăm identitate. În ce? În lucruri, în situații, în idei de ale noastre, fără de harul lui Dumnezeu. David spune, un singur lucru cer de la Domnul și îl caut cu siguranță. Și să știți că termin, m-am hotărât să termin sub o oră. M-am puțin. Un singur lucru cer de la Domnul și caut cu siguranță. Uitați ce fac, dau cu degetul pe Biblie în sus. Așa. Dar nu merge. Un singur lucru cer de la Domnul și caut cu stăruință. Aici e problema. Oare de ce căuta David cu stăruință? Să dea în sus. Să locuiesc în casa Domnului. Pentru că știți, era convins că numai Domnul este lumina lui. Numai Domnul este cel care ține dreptatea lui. El de multe ori spune chestia asta. Și ce îmi place la psalm? Dacă vă citim mai departe și orice psalm, este așa de natural și așa de neprefăcuți. Asta ce ne lipsește. Harul înmulțit este când pur și simplu e sincer cu Dumnezeu și zici, Doamne, Tu ești lumina mea. Tu ești singurul care mă știi cu adevărat și îți ții partea. Nu că-s bun eu, pentru că Tu ești mântuirea mea. Deși nu merit. Tu ești refugiul meu. Și spune, ca să privesc frumusețea... Opa! Și spune aici, să privesc frumusețea Domnului. Știți cât de... Știți cât de... Ne la locul lui sună cuvintele ăștia? Mai ales în lumea noastră. Și David spune, să privesc frumusețea ta. Frumusețea Domnului, să-L caut în templul lui, căci el mă va tăinui în coliba sa. Ce înseamnă tăinui? Mă va ascunde. Știți? E greu să te ascunzi astăzi. Nu mai te ascunzi niciunde, că ești văzut. Și totuși Dumnezeu spune aici, David știa că Dumnezeu îl poate ascunde. În ziua ce era. Mă va ascunde în locul tainic în cortul său. Și mă va înălța ca pe o stâncă. Nu cântăm noi cântecul ăla? În taină, într-un loc ascuns. La umbra aripilor tale avem un alt cântec. Despre asta e vorba. Trebuie să privim la Dumnezeu, la frumusețea Lui. E cea mai bună alegere, să știți. Asta înseamnă să ne îndrăgostim Dumnezeu. E același gând pe care autorul epistolei către evrei spune să privim țintă la cine? La Iisus, care este căpetenia și, sau autorul și inițiatorul credinței noastre, care ne-a dat un exemplu prin viața Lui. El a făcut exact ce noi trebuie să facem. Și apropo, frumusețea Domnului e veșnică. O să stăm holbați o veșnicie întreagă la Dumnezeu să vedem cât de frumos e. Nu o să ne plictisim niciodată. Nu o să le puizăm niciodată. Și știți care este harul care nu se vrea ignorat? E harul ăla care îmi dă mie șansa și ție să începem să-L contemplăm de aici. Pentru că schimbă totul, apropo. Ăsta este harul care, dacă nu-L ignorăm, nu-L lăsăm îmbolnăviți din ce în ce mai mult de boala asta, ne va transforma. Și în gândire, și în simțire, și în fapte. Domnul este mântuirea mea, e lumina mea, de cine să mă tem? Vezi, teama este prietenul nostru. Ne arată cine suntem cu adevărat. Să o îmbrățișăm. Dar să spunem, Domnul e și lumina mea. Pentru că atunci se schimbă povestea și mă întreb, de cine să mă tem? El e refugiul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Doamne, îți mulțumim că suntem bolnavi. Boala asta a ignoranței față de Tine a pătruns așa de mult în noi. Și în fiecare zi, fără de Tine, fără Duhul Tău, ea ne cuprinde în ce în ce mai mult. Pentru că ne uităm la noi și vedem cine suntem și ce credem despre noi și ce facem mai ales. Suntem creștini, dar suntem creștini atei. Pentru că negăm puterea ta. În adevărul realității noastre, interioare și exterioare. Îți mulțumim pentru harul tău, Doamne, pe care nu-l merităm, într-adevăr este har. Și încă o dată înțelegem de ce Petru se ruga acest lucru și te rugăm și noi, Doamne, mulțește harul peste noi, pacea ta, ca să putem să declarăm și să ne acățăm cu toată ființa noastră de tine, că tu ești lumina noastră, tu ești dreptatea noastră, tu ești neprienirea noastră, tu ești sfințenia noastră cu adevărat. Nimic altceva nu ne poate îndreptăți și te rog să-mi dai putere să eliminăm orice lucru care e dușman acestui adevăr, că tu ești lumina noastră. Tu ești mântuirea noastră, Doamne. Fă lucrul acesta adevăr în viața noastră. Să renunțăm la orice alte scăpări pe care le confecționăm noi. Orice alte metode și terapii care pur și simplu nu dau rezultate, Doamne. Pentru că tu nu ești în centru, nu ești pentru noi în inima noastră, hotărât în inima noastră să fii salvare. Și, Doamne, îți mulțumim pentru odihna care ne-o promiți. Tu ne spui, veniți la mine așa cum sunteți și eu voi da odihnă sufletelor voastre. Doamne, ajută-ne să facem lucrul ăsta. Să învățăm de la tine că ești blând și smerit cu inima. Să te credem pe cuvânt că sarcina ta, viața cu tine e mai ușoară decât viața în slujba diavolului. Mulțumim că poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm în numele lui Iisus. Amin.